Բարևային այսներ այսօր փետրվարի 24-ն է, օրը 4:07-ի մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հայտարարած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքում կապված գյուղի աշխարհագրական դիրքից գյուղատնտեսության ճյուղերից առավել զարգացած է անասնապահությունը։ Քնարբաբանի օրվա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Թեմուր Արուստամյանը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը, ինչպես մյուս ոլորտներում, լրագրության մեջ նույնպես օգնության է հասնում։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է օտար լեզուների մասնագետ Արևիկ Արաքելյանը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնարբաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Ղազանչի համայնքում կապված գյուղի աշխարհագրական դիրքից գյուղատնտեսության ճյուղերից առավել զարգացած է անասնապահությունը, մասնավորապես խոզաբուծությունը։ Համայնքի ղեկավար Թեմուր Արուստամյանն է ներկայացնում Նոր Ղազանչիում վերջին տարիների գյուղատնտեսական հաջողություններն ու կորուստները։ Միջև 2007 թվականը գյուղատնտեսությունը համայնքում մեծ վերև խապրեց։ 1 հեկտարի բերքատվությունը աշտան մշակաբույսերի տատանում էր 20-ից 30 ցենտների արանքով։ Համայնքի հիմնական իրականապես ճյուղու խոզաբուծությունն էր 376 խոզերի մասսայական անկումից հետո 2007 թվականին 28 ծուխ ունեցող համայնքի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ։ Այդ իսկ պատճառով 2008 թվականին գրեթե աշնանացան մշակաբույսերի ցանց կատարվեց 50%-ով կարելի ասել։ 2009 թվականին բարենպաստ եղանակների պատճառով գարու և ծորեն բերքատվությունը կազմեց 5-7 ցենտներ։ 2009 թվականից մինչև այսօր կարելի ասել, որ աշտանացած մշակաբույսերի ցանկ չեն կատարել։ Դա 2-3 հեկտարը չի նշանակում, որ կատարել են։ Գարանացան մշակաբույսերը, քանի որ կիսալեռնային տեղանքը մեզ մոտ լավ չդառնում։ Այս իսկ պատճառով համայնքի բնակիչները զբաղվում են անասնապահությամբ։ Համայնքում առկա է 213 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուններ, 464 գլուխ մանր եղջերավոր անասուններ, աշկա խոզաբուծության ոլորտում։ Գրեթե 100-ից արդեն ավել են խոզերը։ Աշնանացան իրականացնելու դեպքում իհարկե կզարգանա անասնապահությունը։ Մի քանի սեփականատեր արդեն դիմել են ինձ, խորհրդակցել ենք աշնանացան կատարելու վերաբերյալ, նախատեսված է սեփականաշնորված հողերում աշնանացան կատարել այս տարի, բայց կխնդրեինք ամռան ամիսներին, եթե տրամադրվելու է դիզվարելիք այդ ամիսներին առաջեր կկատարելու համար, հետո սերմ էր, եթե տրամադրվի հեշտ կլինի բնակության համար։ Նոր Ղազանչին զինադադարից հետո հիմնադրված գյուղերից մեկն է, որի բնակչությունը ճիշտ է դանդաղ տեմպերով, բայց աճում է։ Համայք ունի 41 ծուղ, բնակում են 170 բնակիչներ, իհարկե ժամանակավոր բնակիչների հետ միասին։ Համայքի վարչական տարածքը կազմում է 1030 հեկտար, վարելահողեր 74 հեկտար սեփականաշնորհած։ Հիմնական աշխատանք ունեն 25 հոգի։ Զրուցակցիս խոսքով համայնքում անցած տարիներին իրականացվել են մի շարք շինարարական աշխատանքներ, որոնց մի մասը դեռ շարունակվում է։ Գյուղի Նոր Կիլիկիա թաղամասի բնակելի շենքի ներքին հարդարման աշխատանքներն են ընթանում։ Վերանորոգվել է 2 տուն։ Մի բնակչի տրամադրվել է 10 թիթեղ, ըստ դիմումների ընտանիքներին տրամադրվել է ցեմենտ շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար, 2 տանտանիք փոխվել է, շինանյութերը տրամադրվել է վարչակազմի կողմից, մի մասն էլ ես եմ հայթայթել։ Կիլիկիա թաղամասում բնակարանների շինարարական աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել։ Մնացել է տների ներքին հարդարման աշխատանքները եւ տարածքի բարեկարգումը։ Կառավարության կողմից տրամադրված հողակներով գյուղից 1.5 կիլոմետր հեռավորությունից աղբյուր են տեղափոխել գյուղի ծայրամասը։ Խոսելով համայնքի խնդիրներից, Թեմուր Արուստամյանն ասաց, որ համայնքը ծառայողական մեքենայի կարիք ունի։ Գերեզմանները 11 կիլոմետր գյուղից հեռավորության վրա է գտնվում։ Հաղումները իրականացնում ենք դեղ մեր զողվածների համարյա մեծամաստությունը դեղն ուղարկավորված։ Սյուժեն պատրաստել է Քնարբաբայանը։ սրտսում անձրև էր դարձյալ, շող կուրուսին դարձել են անձև, անձև, անձև. Մարգարիտներ որոսում են դանդաղ, ոչ ոք չի տեսնում անձրև է ավաղ, անձրև, անձրև. Երբ անձրևն է թաղցնում քո արցունքներ, դու շպտա պարգիր օգնած քո աչկեր, և այն ժան կեզ կայցել են տեսիլներ, ու կասեն ինձ չես իշում դու հիմա. Գիշերներ երկար, քո հայացքում թախից կա օտար, օտար, թախից մի օտար. Երբ անձրևն է թաղցնում քո արցունքներ, դու շպտա պարգիր օգնած քո աչկեր, և այն ժամ կեզ կայցել են տեսիլներ, ու կասեն ինձ չես իշում դու հիմա. Երբ անձրևն է թաղցնում քո արցունքներ, դու շպտա պարգիր օգնած քո աչկեր, և այն ժամ կեզ կայցել են տեսիլներ, ու կասեն, երբ դու փակում ես օգնած քո աչկերը, կեզ այցելու. Կարծիքն է, թերում այսօր փետրվարի 24-ն է, օրը 4-7-ի։ Այժմ լսենք Շամյանի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանին։ Փետրվարի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Շահումյանի շրջանի Քարվաճար շրջանտրոնում նշվեց հայրենիաց պաշտպանի օրը։ Միջոցառումը կազմակերպել է Շահումյանի շրջանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնը։ Միջոցառման սկզբին ներկաները դիտեցին տեսահոլովակ, նվիրված մերօրյա հերոսներ Ազատ Աստոյանի, Զորի Գևորքյանի, Արմեն Հովանիսյանի, Արարատ Խանոյանի, Սարգիս Մովսիսյանի, Վարդան Մկրտչյանի, Արշակ Հարությունյանի, Էդուարդ Հայրապետյանի, Հակոբ Խաչատրյանի ու Սամվել Հակոբյանի հիշատակին, ովքեր իրենց կյանքը տվեցին հայրենիքի պաշտպանության ու մեր այսօրվա խաղաղ կյանքի համար։ Այնուհետ միջոցառման հաղորդավարուհի Տաթևիկ Վիրաբյանը ողջունեց ներկաներին ու ներկայացրեց օրվա խորհուրդը։ Փետրվարը հայերի համախմբվածության ու միասնական ուժերով նպատակին հասնելու ամիս է, այս օրը հայրենիաց պաշտպանի օրը, հենց միասնության օրը, ընդգծեց նա։ Այս օրը հայ զինվորի օրն է, հայրենիքի օրն է, և մենք շնորհավորում ենք մեր բոլոր զինվորներին, նրանց ուժ ու եռանդ ենք մաղթում, մեր հայրենիքի սահմանները պաշտպանելու սրբազան գործում, նշեց հաղորդավարուհին, բարեմաղթելով, որ հայ զինվորի գլխավերևում երկինքը միշտ խաղաղ լինի և նա վստահ ու ուժեղ լինի իր ծառայության մեջ։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնի պարի խմբակի սաները, կատարելով քոչարի և աղջիկների պարը։ Նույն կենտրոնի զոհգործիքների համույթի երաժիշտները կատարեցին հայրենասիրական ազգային երգեր։ Միջոցառմանը ներկային տեղական ղեկավարության ներկայացուցիչներ, Քարվաճարի միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչներ, աշակերտներ։ Հեռախոսագծում Թամար Գրիգորյանն էր։ Ով իմանար, որ պիտի հանկարծակի քո սերը դուրը իմ թաքի, ով իմանար, որ պիտի սիրտս արագ զարկի քեզ տեսնելի սաղաղակի, ասա ինչպես կարողացար դու համոզել իմ սառած սրտին, մի վարկյանում սիրահարվել, սիրուց հալվել ծմերված սրտին. Amen, amen, amen, amen. Իմ երազանքը կատարվեց, իմ ադուքո տեղում ես, իմ սրտի մեջ տեղում ես, ասա ինչպես դա պատահեց. Amen, amen, amen, amen. Իմ երազանքը կատարվեց, իմ ադուքո տեղում ես, իմ սրտի մեջ տեղում ես, ասա ինչպես դա պատահեց. Հեքիաթը չընդհատվի, սիրո հեքիաթը չընդհատվի, ախ երանի թե երբեք այս պահը չավարտվի, երնեք այս պահը չավարտվի. Աստվերի տակ իրար գրկած, իմ ականգնած կամուրջին սիրո, դիմավոր ունենք լուսաբաց, զպարուրված անսահման սիրո. Լսողներ կարծիքն է եթերում։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը, ինչպես մյուս ոլորտներում, լրագրության մեջ նույնպես օգնության է հասնում։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը, նրա զրուցակիցն է օտար լեզուների մասնագետ Արևիկ Արաքելյանը։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը, ինչպես մյուս ոլորտներում, լրագրության մեջ նույնպես օգնության է հասնում։ Որոշեցի փոքրինչ խիզախել և Skype հարցազրույց կազմակերպել։ Զրուցակիցս Արևիկ Արաքելյանը օտար լեզուների մասնագետ է։ Նրան ներկայիս աշխատանքում ստացած գիտելիքները կիրառվում են, սակայն ոչ դասական տարբերակով։ Ինչի համար անկեղծանում է Արևիկը, չի ափսոսում։ Արևիկ, ուրախ եմ ձեզ ողջունել կարծիք հաղորդաշարի շրջանակներում, սա աննախադեպ Skype հարցազրույց է մեր հաղորդաշարի շրջանակներում և սկզբից կարող եք ներկայանալ մեր ունկնդիրներին։ Աշխատում եմ հեռահաղորդակցության ոլորտում, Ռոստելեկոմ ընկերությունում, որը տրամադրում է ինտերնետի, հեռախոսակապի և հեռուստատեսության ծառայությունները։ Աշխատում եմ արդեն 3 տարի, մասնագիտությունս հաճախորդների սպասարկման մասնագետ։ Արևիկ, ինչքան տեղյակ եմ, բայց դուք օտար լեզուների մասնագետ եք։ Այո։ Ինչպես ստացվեց, որ հենց Ռոստելեկոմում սկսեցիք աշխատել, ոչ մասնագիտությամբ, ինչպես հասկացա, բայց այնուամենայնիվ օգնում է արդյոք ստացած մասնագիտությունը օտար լեզուների մասնագետ լինել այս պարագայում։ Իհարկե շատ է օգնում, քանի որ ցանկացած բնագավառում, ցանկացած աշխատանք կատարելիս լեզուների իմացությունը ամեն բնագավառում օգնում է քեզ յուրաքանչյուր հարցում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, որ իմ մասնագիտությամբ չեմ աշխատում, քանի որ կոնկրետ իմ մասնագիտությամբ պահանջում էր աշխատանքային փորձ, եւ քանի որ մեր օրերում դժվար է ձեռք բերել աշխատանք, այդ իսկ պատճառով այնպես ստացվեց, որ ընդունվեցի հենց Ռոստելեկոմ ընկերությունում, եւ արդեն 3 տարի է ընդեղ եմ աշխատում, եւ նույնիսկ չեմ մտածում փոխեմ ու հենց իմ մասնագիտությամբ աշխատեմ։ Փաստորեն դասական տարբերակով մասնագիտությունը չեք օգտագործում, բայց այնուամենայնիվ այն պահանջված է։ Մասնագիտությունը պահանջված է, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ օգտագործում եմ տվյալ ոլորտում, որովհետեւ ինչպես տեղյակ եք, Ռոստելեկոմ ընկերությունը ռուսական Ռոստելեկոմ ընկերության հետ է համագործակցում, այսինքն ռուսական ընկերությունը, որը պահանջում է եւ ռուսերենի իմացություն, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ անգլերենի, քանի որ շփում ունենք տարբեր երկրների հետ, այդ իսկ պատճառով անգլերեն եւ ռուսերեն իմացությունները շատ կարեւոր են։ Արևիկ, եթե համագործակցություն կա օտար երկրների հետ, արդյոք ծրագրում ունի Ռոստելեկոմը նաեւ Արցախում մասնաճյուղ ունենալու։ Չեմ կարող տվյալ հարցին պատասխանել, որովհետև աշխատանքային գաղտնիք է, որը չեմ կարող հայտնել ձեզ, բայց ինչու՞ չէ, հնարավոր է հետագայում նաև լինեն ծառայություններ, որը կարող ենք մատուցել նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Ամեն դեպքում սպասեք ցանկացած անակնկալի։ Հուսանք այդ հաճելի անակնկալները հետագայում կլինեն։ Արևիկ, իսկ երբ ի սկզբանե ընտրում էիք օտար լեզուների մասնագիտությունը, ի՞նչն էր ստիմուլ այս պարագայում։ Մասնագիտությունը կոնկրետ ընտրել, քանի որ շատ եմ սիրել հենց լեզուները, եւ լեզուները, այսպես ասեմ, շատ հեշտ են սովորել։ Այդ պատճառով առանց մտածելու ընտրել եմ հենց լեզուների մասնագիտությունը։ Արևիկ, ինչքան գիտեմ, դուք Արցախում հյուրընկալվել եք։ Այո։ Եվ կցանկանայի տպավորությունների մասին մի քիչ խոսենք։ Տպավորություններս հոյակապեր անմոռանալի։ Այդտեղ անցկացրել եմ 2 շաբաթ, որոնք եղել են իմ համար անմոռանալի օրեր։ Շատ եմ սիրել Ղարաբաղը եւ անպայման նորից կայցելեմ, կհյուրընկալվեմ ձեզ մոտ։ Իսկ ի՞նչն էր ամենատպավորիչը։ 2 շաբաթվա իմ հանգստից հետո, որ անցկացրել եմ Արցախում, յուրաքանչյուր օր այցելել եմ տարբեր վայրեր։ Եղել եմ Շուշիում, Գանձասարում, եղել եմ Դադիվանքում։ յուրաքանչյուր տեղ էլ ինձ համար շատ-շատ գեղեցիկ և աննկարագրելի տպավորություններ եմ ունեցել։ Շատ հավանել եմ Շուշիի Ղազանչեցոտ եկեղեցին, որը իմ համար միակն էր ու անկրկնելին։ Հավանել եմ Շուշիի յուրաքանչյուր թանգարանը, որը իր մեջ մեծագույն արվեստ ուներ, պատմություն ուներ։ Եղել եմ Շուշիի քարերի թանգարանում, չգիտեմ տեղյակ եք այդ մասին թե չէ, որովհետև Ղարաբաղում իմացա, որ այդ թանգարանի մասին շատ քչերը գիտեն։ Ես շատ-շատ տպավորված եմ եղել, և առաջին իսկ վերադարձից, երբ որ եկել եմ Երևան, յուրաքանչյուրին պատմել եմ միայն այդ թանգարանի մասին, որովհետև շատ տպավորված եմ եղել իրոք։ Որից հետո Դադիվանքը, որը ինձ համար մի նոր բացահայտում էր, երևի եզակի գեղեցկություններից մեկն էր Ղարաբաղի։ Ցավոք սրտի չեմ եղել Տիգրանակերտում, հուսով եմ մյուս անգամ հյուրընկալվելուց անպայման կկարողանամ նաև այնտեղ լինել։ Շնորհակալություն Արևիկ, մենք կսպասենք ձեր հետագա այցերին, և ինձ թվում է նոր բացահայտումներով։ Ես վստահ եմ դրանում։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Երբեք մի լացի հետ ու մի բողոքիր, կեզ չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա. Ետևից կգամ ես ուրիշ ցեղից եմ, դու չես հասկանում, երբ բացում է երկինքը, ես քեզ եմ սպասում, դու կգաս երբ լուսինը քեզ կդաղաճանի, ես այն տունը, որտեղ ես չեմ լինի, ես ուրիշ ցեղից եմ, դու չես հասկանում, քանի դեռ լացում է երկինքը, չեմ անհետանում, իսկ դու երբեք մի լացիր երկնքի հետ, կեզ չեն հասկանա, երբեք մի փնտրիր ինձ այնտեղ, որտեղ ես չկամ, թե սրտում քո արև է, իմացիր, որ այցի եկա. Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն օրվա հրաժամանը փոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ջովանի Պիկո դելա Միրանդոլան, վերածննդի դարաշրջանի տղացի մտածող, Ֆեդոր Ուշակովը, ռուս ծովակալ, ներսե 5-րդ աշտարակեցին, ամենայն հայոց կաթողիկոս, Վիլհեմ Գրիմը, գերմանացի լեզվաբան, հեքիաթագիր, Յակոբ Գրիմի կրտսեր եղբայրը, Էժեն Մելխիոր դե Վոգյուեն, ֆրանսիացի գրող, գրականագետ, Սերգե Սաֆարյանը, խորթային հայտնի գեղանկարիչ, Միշել Լեգրանը, ծագումով հայ, ֆրանսիացի նշանավոր կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, դիրիժոր, երգիչ, Մայա Կրիստալինսկայան, ռուս էստրադային հայտնի երգչուհի, ՌԽՖՍՀ վաստակավոր արտիստուհի, Արավահանունին խորթայ ռեժիսոր։ Ելենա Սոլովեյա, ռուս կինոդերասանուհի։ Ալեն Պրոստը, Ֆորմուլա 1-ի Ֆրանսիայի նշանավոր մրցարշավորդ, աշխարհի քարագի չեմպիոն։ Սթիվեն Ջոբսը, Apple կոմպյուտերընկերության հիմնադիրը։ То ли на беду, у меня 7 пятниц на неделе и 13 месяцев в году. Мое небо синее в алмазах, что-то мне по жизни принесет. Я крещен, а может быть помазан, в общем я счастливый, вот и все. Ворота рая, а за ними просто небеса. А пока все небо только в звездах, не во сне, причем, а наяву. Что скажу за жизнь свою я просто, я счастливый тем, что я живу. Я счастливый, как никто, я счастливый лет уж сто. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 24-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։